tatay lu mel nonu du ay nga jënd ko jotta go ca dal dikoy jaayat wañiwul dara wala ba asay di bay ci taxam ci jaay aw ñam al qardi wadi ab abal ngir yalla xamla an yastawfi wu ñeek bu koy ngam da wax nak bu fekke da am ñam wala abal ngir yalla way da nga jaar fe rek loru ci ceb ba pepp ba bok ba leneen koku nangula abal ngir yalla nga xamni mom jaayu la lam la jox nga koy delo ci nga loru rek bu abal la bari go nga war ko delo ci bari go ba am abal la 50 kilo nga war ko delo ci 50 kilo rek ak jaayante amu ci defal ngir yalla rek la abal la ngir yalla tax nga loru kon mo lu mel non man nga ko jaayar te jottu go ca diñ ko yamale boko jëndon te jottu go ca wala ba asay bi sharikati ci bokale wa tawliyati ak fedele nga wax bengale wa iqalat aqatal fi taham ci ñam wa al makil wa dinat qabla qabli ñek nga mom nga ñam la wara jox natal lako jox lako te joxuñ lako du te bu leen xey ñew bokale ko keneen bokale keneen moy nga ne ko nangam kat la ko jënde fofa legi joxel gene walu ñek ma yoonu bokko lool moy sharikatu fetele gi nak moy nga ne ko man day jënd na fe fukki andari pep jottuguma ci nak waye man na ko fetele lañ mako jaay dal moy ñenti témèr bo nango nak ma jox la ko yow nga fété ko da nga jox ma ñenti témèr lool moy tawlé tawlé moy jëgën ko jëndé won nga joxaté koko ci xala xatal nak moy bi nga waxale jaay kat bam nango la jaay nangam ci ñam laas mu koy nat jox la nga jubo ci mu téy aw ñamam nga téy su ñëk yow nga xamni mu kallof nga bo waxate sama rom mu kallof bu ñu waxale bu jubo donte joxugul yi tuté jaay gi fasuna kon nak bu bëggé bayyi faaw mu jubo ci bayyi ga té wan na bu dé aw ñam nak mu wara tax la bu ñen ci jubo rek man ngeen bayyi jaayante ga mu téy aw ñamam yow nga téy su ñëk wa kullu haqqi bayhin bepp fas fasu jaay aw ijaarat wala yolo ijaara moy def loko fay ko niki tawax loko fay ko ba ñew loko fay ko aw kiraay wala luyé wala melé luyé aw fas wala luyé auto wala luyé sahar badara ta qasarin tam and qatar aw gharar wala gharar da melé ñom ñaar taxulena soré fi sabani ci am jek aw mafmunin ba lañuy jënd aw ajilin ba ab falaye josu kon du dagan falaye josu fofu lay daano baatu gharar dang ko deg lu bare bare ci boode jang buntu njaay waye rek modi lu wora di dañu bëgg ci walu njaay mom jëmmi lañuy jaay ak jëmmi jëgën cey fay ak jëmmi dele ba lepp rek nek lu wora wor bu di walu jëfleent ci defal mo fay la ba lu yeba sa nangam li itam dañu bëgg rek lepp wor daray wora di daray lu wora di rek ban ca melne duñu nangu muy meñ lo xam da tambalé meñ rek wala mu tambalé tortu rek dal di jaay xaat meñet ma te xamuñu ba xam nu muy mujjé wala bok luñu sacc xamuñu dana feñam du feñ ba lu reer xamuñu ba tay dana feñam du feñ yu melni manesu ko def ñepp lu melni manesu ko jaay manesu ko def ñepp ci dara dele bu wor nak mo moy lu mel rek gën app ko ci bayam bu tukki bu ñu bisé rek la lay fay te xamuñu kañ la bayam di ñu bisé ijaara moy def lo jëm ji fay ko dal na ñaw loko ba tawax loko fay ko day aajo ñu leral bu baax lam bëgg koko defal ñu leral baax ba tay lam koy fayé te lam koy fayé nek lu wor mu nek lu woré di batay luyé itam non la boro luyé aw fas wala ngay luyé auto ba dara itam boko bëggé fayé tay go xamni gu wora di la kenn ko nangu day aaju wo rek lepp wor lu ci wora rek ñu gantu ko lepp lo xamni su ko def jëk ba bañu su ko jaay rek bëñu su ko fayé koy liggéelo diko fay bëñu su ko fayé luyé su auto ba kër ba dara wala yusul dagan bayhul qarari jaayu qarax da xawlu ak baamu lu wora di woon kenn du nangu ku ko jaay mena jaay jam ba daw te xamu ñu dina feñam deet dana du ci watum deet jamono jam dafa amone wala nga ne rek ci li nga gëna xam jaay luñu sacc xamuñu ba am dañ ci jottam nit ba jaay lu reer xamuñu na feñal nit lepp bayu xaral la wala bayu sheen du ci agenu jaay dara ma ci fo luñu reere te aajo lañuy jaay ñu xam ko pire wi rewir waye dama lay jaay rek li nga xamne mo nek ci bir caisse gi te xamuñu la nek ci caisse ga balé ci bir neew bi te xamuñu nek ci bir neew ba dede te aajo ñu xam jëg xam lañu jënd wërewër wala ila ajal du jaagal jëm ci ab ba ci wone bëgg bi dédé da ko xaw baam rek waye bam ni awajul ñu jé dugoon na ca ni ki ngeen jubo ci bayam da tukki Italy bis ko ñu gisseen lay fay lu mel nonu ab ba lañu umpulé wess won na ko légui kenn duko nangoo wala ay yusul dagan ci bi wax ci xéeti jaay at tadlis nopp ayub wala aji wana xam manam bo dé jaay dem am sik sik so ci xam faawu dang koy wax waye dana aram ngay jaay dara xam ci sik ci waxoko dana ko leral legi wala xishu du jaageenu jaxase xishu moy jaxase lu baax ak lu yamaay dalne jaayelem yok ca ndox wala jaay meew jar ca ndox ci demé nonu la ngay jaay da wara sel rek way suñu ci arax leen ngir bëgg mu bari ndax am bénéfice lolou aram la man ghashana falaysa minna wal qilab tutagen war ci ay wax wal qadih tutagen war ci ay jëf dañuy bañ war ci wax moy lu mel nga wax ko ci jëgël lu xéer xéer lo xamni ni ah num la fay fay fay la aw kañ wu jadut dañ nga ne ko li dey mang ko jëndé fukki jëndé fekk na ñaari jëndi bañat nga ko jëndé nga lolu kon dem lu la wara fay fay war la fay xaj ba juroomi jëndi ah lu mel nonu banku jëndé nangam wax li bu bare bare té té ci lé ko mëna la ci wañ nangam nak won nga ma jaay la ko lu mel nonu war ci wax la war ci jëf nak moy lu melné mu yew nga jox ko mu tok ba nga jox ko mu naan ba nga def nga jëw leen té ak mom no xamni dal mom gëna bu bu waxale yow faaw mu jënd ndax na rus rek wërsu la fi té jëndut té nonu war ci ay jëf la bokku na ci war ci wax nak lu melne xéetu publicité yi def ci radio yek télé yoy té aajo faaw dañu publicité lañ ci wax lepp nek ci waye bu bëggee mu jar rek ba tax ñu wax ci lu amul rek bu dal nek lu aram kon jappal ne ku yeglé ak ñaay dal na fexé ba lam ci wax lepp rek nek lu am wala kitman huyo bu jage nak sikiya da ko firé at tadlis ci wax légui mom lay firé kitman huyo té aram ngay jaay dara bu nopi xam ci sikti waxoko dedet lo ci xam ci sikki dang ko wara léra wala khaltu dani indu jaage nu jaxasi aji yamaay bi jey din ci aji bax koku moy xishu bi waxon légui té aram ngay jaay dara bu nopi raxtalu ci bokut malné ngay jaay lu piré raxtalu piré wut wala ñu wax false nim bare ci xéetu jaay légui jaay dara melni pirba la da fekk na mom mom ni koy jaay xamne du pire ba da bëgg rek ñëk da bëgg rek bénéfice wala an yaktuma li jaageenu mu neub bin amri shil hadiyi ci mbirum ba sandi sama ba lo xamne iza zakarahu ñem tuddu nako kariha ho shikku al mubtah aji jënd ja aw kan wala nek zikru ho tuddam nga ab xafa di gëna wañi la ho ñel ko fi sama ni ci ñëk ga masal ismi ngay jaay dal sañu ci neub dara lo xamne way ci nara jënd bu ko xamé bayyi baye jënd ba bu ko xamé jëgëm la fayen bu ko ci manati kon dal lepp lo xam ci sik ci li ngay jaay lo xamné a jënd ci mom bu ko xamé dina go jënd ci ba bu lay jënd itam dana wañ lam ci fayon kon lolo par nga ko leral o ma ni buta ha ku jënd xabdan ab jaam fa wa jaddate mu fekk bi ci mom hayban sik fa la ho ñal nako ay yahbisahu mu tey ko wala shay'ata di tara la ho di ko ñal aw yaruddahu wala mu xacc ko way akusate muy jël sama na ho njëgam nga bañu taasteri mom booba da fekk walu njam xew te yaatu lol lol wute su jamono ji motax da nga deg bataay atay jam yu bare tax li wax ni moy da nga jënd ak jam ñu jaay la ci sik so xamne kana bang ko xamé neexula kon bu la neexé rek nga teye ko nonu tu muñ baña delu ci kala jaayoon teye ko non rek bu la neexé nga xacc ko moy da ngay dem delo ko bu joxle suñu jëk te du ko saña bañ illa an yadkhulahu dara bu da ko dug nak indaho fa mom haybul sik bu sirum sey aji yaq fa la ho kon ñal nako an yar jaha mu delu bi qimatil haybi ci xeymay sik sa al qadim sey aji jëk bi la sama ci jëg aw yaruddahu wala mu koy xacc wa yarudda tamuy delo ma la nga xamne naqasahu wañ na koko al haybu sikisa indahu famon lumay nak ki la jaay jambi mom jaayale na la ci sik waye nak jambi kat bam ñewé fa yow itam benen sik bu yees da ko fa dal kon ñaar ci kingi ci benn bi dañ ko ci jaayale benn bi nak fiw la ko dalé kon neena bu la nexé ngëté jambi te sik ci nga xamne dañ la ko ci jaayale ñu sét lu war tool ci jëk ñu wañ la ko ci jëk bu fekké mi ngi la jaay won jambi fukki jooni ñu gis né sik ci nga xamne mom la ci jaayale mom war na tool ci ñaar jooni kon bo la nexé ngëté rek jamba mu delo la ñaay jooni ben spiras mom nekké fi wala ko dal lola ki ko jaay yoom nekku ci bu la nexé nak batay nga xacc jambi delo ko ko waye kon dang koy rembourser walé moy dang koy delo walé sik ci nga xamne fi yow la dalé jamba laatu mi ñew ci yow dalu ko won niki bu fekké sik ci tu andalé mom xeyma mat na ñaari jooni sik ci nga xamne moko dal fi yow mat na jooni kon fekké nga xacc jambi diko delo da ngay delo walé koku ab jooni ndax sik ci nga xamne fi yow la ko dalé boté jambi nak momu delo la ñaari jooni ndax sik ci nga xamne mom la ci jaayalé wayn raddandem xaccina habdan ab jam bi haybin sababu sik wa qad istaghallahu tambir mom jariño won nako falaho ko ñal nako wa ghallatuhu jariñam la ya rabbi la jaay ab jam nga tambaliko liggeelo bu lay andir jariñ kana ba nga gisee sik sa nga dem xacciko kon di ba nga xamne bobu da nga ko jariño mu lay jox jariñ tan lool lewna la do delo walu jariñ la melne bi nga jende jam bi la tax ngay xam sik ci jotna doon jaayal kenn ci bitik ci wer bam fay ko mu yott lako kon xam nga jot nga ja jariñu lolou boy xaj jam bi diko delo du tax ñu wax la ne la ci la jam bi jotta liggey ak la nga ci jariñu delo walé ko dedet kon nak melne ne jam bi mu jox arté bobu amatut waye nak kon bu jëflante won ci lu bokku ak jamit niki ci aw nak wala ci ufas wala ci lu mel nonu batay mel na ne kon atté bi ben lay doon wal bayhu jaay al khiyar ci ko khiyar jaay su aji dagan la isa talaba ndem sad nañu moy ndem sak nañu li zalika ñelole ajalan app qariban bi aji jage ila nga ba ci nga xamne tux tabar def na tu fi ci mom natu moy xernu ci kasin hatu momale marsandis aw ma wala lo xamne takoon dana nek fi ci mom al mashura tu diso da wax ne bu len nexe ngeen jaayu xiyar moy ki bëgg jënd xol ba xamne li bëgg nako ngeen waxale ba ci bo ci go xamne tam ki jaay ñeug neex nako waye ngeen baña dogal jaay mu fa saasa li xek dene sangam ndax ko ci xam bëgg nga diso sa bay mba sa mbokk mba sa walere mba ko xam loola nga mën ci diso mom mba bu fekke momi jënd marchandise ma da bëgg seet ba xam lam soxla ci marchandise ma amna ci amu ci ko ma ngeen sak galé bo xamni ba kenen ci yag ñay mi dogagut gëna bu dela ba jexé la ñay mi doro doko ben ngay jënd montor bu nga xam ba xam man na tak heure bi nga soxla am deet wala ngeen jubo ci ngayor ko ñett fan muy dela xiyar bi ndax nga xamé ci ba xam man na tak heure wala deet wala bop bu nga ci diso ko xamni ko xam montor la yu démé non kum dal jaayante jaay bo xam dogut dal li fek waxtu sangam lay doora dox ci digënté ci kum fi neex am deltu gannaaw ah lolou moy njaayum xiyar lolou manes nako wala ay jusul ragal an naqdu teewal ñek fi xiyar ci xiyar wala fi hunkati salasi du tiagee ci wax day ñetti fan wala fi mu wa bahatu tiagee ndu ci jaamu tertarlo bi shartin ci apart bi shartin day delu ci wala ay jusul naqdu manam bu ngeen day jaayante njaayum xiyar njaay bo xamne dogugut ndax li fek sangam ku ci ne sañ nga deltu gannaaw ne bayina wala amna ci ko am sañ sañu li fek bobu ne delu na gannaaw lu mel nonu bi sarté ne faaw da ngay fay fi saasu yow mi bëgg jënd du baax buñ ci sarté fay rek mu yaq ko mo day ñetti fan nak moy nit day jaay ab jaam ci ñi japp ne dirum ñetti fan mom mi jaay mo garanté nga xam lu ci xew ci jaam bi ci dirum ñetti fan rek mom mi doon jaay moy ñak waye mom mi doon jënd yoonu nekku ci lu mel nonu moy xoo tu salaas lu mel nonu duñ ci sarté ne faaw ci jënd day fay ba saasa tax ndega mom xamuñu baxam jaay bi dana dogam du dog kon te wuru ci asat ne faaw dañuy fay li mu ci wax nak moy jaamu teurteurlo ye jamono jaam xewé buñ day jaay jaam bu jigen bo xamné amna tar bu tol né kuko ma sa am dal da nga joté ak mom ni ñi joté ak soxna ndax taram ba bok amul boba ta sa way mom ikoy jaay néna man daana joté ak mom lu mel non biñ ko day jaay dañ cey def mu waata moy tek ko ci loxoy ku ñu wolu ba gis mo am dérès so amé dérès moy woné ni ëmbut su ko défé nak karon jënd ma dooro dox am bude sik su reere dañu bañ ko ko jaayale nit ab jaam kon nak jaam tu teerlo moy buñu tek ci loxoy ku ñu wolu ci dox amuna ambut bu gisee deret ñu xamne legi ambut garo jënd am jëndum do rewe bu gisee dara ñu xamne kon da ambu momu del tu gannaaw lu mel non nak buñ ci sarté ni faaw dañu fay rek mu yaako tax lolu xamuñu ba xam li wé la am du li wé wan nafkhat dundu ba fi dalika ci lolé wa damaanu ak gaddu ga xalal baahi warna aji jaay ja bude ñay yu xiyar me bude xamo de ñett fan ji xamo dañ ko yow xamo rek waye moy responsabilité wala gaddu wala mu wadaha di nga wax legi ñoyamo lu ci man doon ki nga xamni mom yef ya mo wara dundal te mo garanté nga xamné bu fa déxone ba dara sikki ci it mom mi momon rek patay moy amé ngañ la ndax ki jënd mom ñewugul ci moméra dund ba it mom la war amul garanté wa innamā yutawadhahu naka defna tertrlo istibra ngir lablu al jariyatu jeber ba alati ba nga xamné lil firashi ñel na lal ba fi akhlabi ci la gëna bari awilati wala jeber ba nga xamné aqar saxalna al ba'ih aji jayja di waqtiha ci ak lalam ibar wax wax far na ñew manam jeber dañuy jaay ci tertrlo way takku ci waxe ku ñu wolu bam am deret boone ni amut moy jeber bo xamné dafa am tar bo xamné dal li cipp ko ma sa mom dang ko def ni soxna di jotté ak mom ba bo amul bo ba tar waye ki koy jaay neena man day ci deug deug jotté won na ma ak mom xamni xamuñu amuna amut lu mel nonu mom kon dañ ko tek ci loxey ku ñu wolu ñu xam ba xam amuna wala amut wa in kan ak donte nekkon wax xen di am kies lool da delu ci jeber bi nga xamne ki koy jaay neena man daana jotté ak mom donte mom dafa rafetul sax moy am kies dafa ñaaw waye mu neen daana jotté ak mom rek kon dañu ko tertelo wala tajusu ragam albara ak tentalu la xamni ci ambu wa ila hamlan dara ambu zahirun bi aji fess dentalu ci ambu ba moy yow mi jaay nga wax kay jënd ne ko lu yag yag bu ambe itam do ko sañ xacc diko delu ci lol nak amna tekkale ci budé jébeer bo xamné dafa am tar ba nga xamné kuko massa mom dang ko soxna wo mom du dagan borom diko jaay di ci wax lola de bu fekke ne dafa nek ku ñaaw mom dana dagan mom mi koy jaay mu dentalu ci ambu ba ne ko lu yag yag bu ambe itam do mako delo sin li war lol nak moy ko rafet ki am tar ambu ga sikle ci so xamne day yak jegam te ku ñaaw ko nak mu ambu ga ci deug deug xewal la ci ko fay jënd mom digam gisu ci am tar kon am bëgg xéewal lay doon ci mom lool nak motax ñu nangu dentalu ci ku ñaaw ki te nanguñ dentalu ci ambu ba ca ku taru ka lu may nak bu ambu bu fess nga ne ko mi ngi ni kat boku jënde xam nga ne lu ambu ga jënd te kon am billa neex ganna bi nak kon dok sa nga xacc lool kon mom leer na wal bara atu dentalu fi raqihi ci jamiya jaayisatul aji dagan la mi ma ci lepp lo xamne lam ya'lam xamuko al baayhu aji jaayja di ngeen dëkk xam nak moy dentalu dëgg dëgg moy dama lay jaay waye bo ci gisé sukki tam kat do na du ma nam nga xacc do mako delo ci mo la xé jaay rek nopi na ci lolu jappal ne yoon da koy bañ ci lepp lo jaay gisé bu ci gisé sik gannaaw sey ñew xacc ko wala mo moy li wër mu dess nak jaam rek lañ ci maye ci ay jamono boy jaay jaam nga dogu ci mom ne ko lu yag yag kat mo lu xosse jaay do mako delo sil waye mom dañ ca sart dañuy sart xamo ci ben sik mo nopi diko neppu muy ben ñaar moy yag da fi yagay bo xamne bu amu sik nga war ko xam ah bu fekke sart yu dajena ci mom nga xamne yag na fi yow te xamo ci ben sik te yagay bu ag na ci yagay mom bu amon rek nga war ko xam ñaar bay moy xamo ci ben sik mo nopi diko neppu bu lolu amé mom singa jubo mom ne ko lu yag yag kat mo lu xosse jaay domako delo sif waye bo ne xawma ci ben sik gannaaw ba seydu ko doone ah day wax rek waye xamal na ci sangam de lolou waye wax ni xamal nako koku du tay waja sa nga xatch dental go dis ko faale wala yufarraqu deful taqare bal ummi digante nday wa walidha ak domam ja fil bay ci jaay ga hatta yuthqiram batem fuqe jamono jam amé du nangu nga jaay jambu ci yeen bo xamne da and ak domam nga bëgg leen tekkale jaay rek nday ji bayyi dom ja mba jaay dom ja rek bayyi nday ja dal leen tagale lolou lañ koy ayé bañu ko nangu dal dom ji day sax ay bañ bu bañ yoyé rot bu mu saxar yenen ah lolou mu ne day fokk dal moy day sax yi bañ bu bañ yoyé rot bu mu saxar yenen dal aw kay su boba nang nga leen mëna tekkale ci jaay waye bu dul lolou man nga leena jaay kenn rek kenn mo mëno yaar yépp ñu baña taggo waye nang nga tagal leen ci jaay jaay ke ndey ji jaay ke li doom ji ñu takaliko te fekkul mu ag moom dañ koy arama wa kullu bayhin gep jaay fashidin gu aji yaqku fa damanu fo ka doom nga minal baahi tukki na ci aji jaay ja ñen nak saay jaayante jaayante mo xamne yon neena baaxut nak dañuy japp ne aji jënd ci momagul dara aji jaay ba legi moom nga xam lu ci xew rek yahuma yaqku bu sanku won sax moma don jaay mo sanku li waye momi jënd mom dalam yon neena jaay bu baaxut te teewuko ci loxoy ki don jaay patay mi ngi ci loxoy ki jaay rek kon du ci xew rek mom la ci xewal bi ko satché baamu lak baamu reer lepp rek momi don jaay moy ñak waye nak bu fatene aji jënd ci leguko te yon neena jaay bu baaxut fa in qabadahu dem ngam nako al mubata aji jënd ja fa zamanuhu kon gaddo nga nal mubata tukki na ci aji jënd ja min yow mi qablihi tambale ci bisub ngamum nga su fekkene nak jaayante ga mom baaxut waye nak aji jënd ci xass nako yobbu ba noppi yobbu gam ko yobbu taxagul delo gi wess waye nak digeenti bobé bu fekkene dara xewna ja day japp ne kon moko garanté mo aji jënd ji waye nak dañ leral legi ne bu fekkene delo ko wessu faaw da koy delo ki ko jaayon te ko delo ko jëgam li ñi ñëk japp moy sayu ñaari mukallaf yi jaayante jaayante ko xamne yon neena baxut ndax amna sart bu mu neewon na ci am te amu ci mba amna lu mu neewon bu mu ci am te mu am ci kon dañuy japp ne batay ki don jaay momom lam don jaay batay ka don jënd batay ñeegam rek la mom li wax legi nak moy su fekke ne ka don jënd xusna yobbu lolé mu don jënd ñaka baxu jaay ma du tey mom yor gam ko yor taxna mu garanté ko teew nak daan leer legi bu ko waré dello ndax rawagut dana ko dello ak bu ko wërta dello ñaka baxuk njaayante goge nak tay ñaari xaj ndax leer rek day am ñaka bax ko xamné borom xam xam yépp ñoo ci marché am ñaka bax go xamné ñepp marché wuñ ci amna ñu né jaayante ga baxna su fekke ni nak delo nga xasna wess nga xamne ka jëndoon day té lamu jëndoon nu muy defante ka ko jaayoon nak amna wuté budé ci jaayante ga nga xamni ñepp marché won na ci né baxut kon mom dañu wacc ci gëñ waxante won tay xéet ñi nga xamni ño xam loola ni estimé ko manam ñu xayma ko luñu wax rek jënd kër bi jox loola jaay kat ba tañ bayyi ñeug gën jëfëlanté woon duñ ko faaleté bu fekké ni nak ñaka baaxu jaay ga ñepp ma ci wu ci amna ñu nangu baaxu jaay ga kon moom dégam délo ga wess na dañ koy wax né ko wéy leen ci ñeug ga ngeen jëfëlanté woon rek nga xamné moy fa in hala dém sorti ko na suuquhu marsem ba aw taghayyara wala musaffiku fi badanihi ci yaramam wa fa alayhi kun warnako qimatuhu qaymam yawma qabdihi ci bisub ngabam ga wala yarudduhu te duko dello moy duko xajj wa in kana dem nek na mimma di bok ci la nga xamne yuzanu def nako pese aw yukalu wala defiko nat fal yarudda kon na dello mislahu am kemam wala yufitu durawale arribaha kariya hawalatul aswaqi sopiku marseya dama farte gane baati nonu rek jox ko mel mana bu gën la noppal yow mi jang xam nga dañu waxone ne su fekke ne delo ko wessut ndegam yonne na jaayante gi baxut kon dañuy delo njaayma ñu delo ki ñun jënd ñeegam legi nak bu fekke delo ko wess na moma taxam lim jëk tambalé nak moy su fekke ne jëmmi lañ jaayante won dem na ba ñeega yok mba bu wañiku lolu dana ko wessalé moy dana wessalé delo ga batay bu fekke ne jëm ji da soppi ko ci yaram wa moy men dafa suron legi mu yoy ba dafa yoyon legi mu sur ba dafa nday won legi mu magé batay kon delo ga wessna lim wax ne fa alayhi qimatuhu yawm qabdihi moy lima don leral legi moy su fekke ne ñak baaxu jaay ga borom xam xam yépp ci marché té délo gi wessna dañ wax né kon jëgguñ waxanté won jappatuñ ko dañ koy ték félé dañ xét nak ñoom ñi nga xam né ñu xam loola ñu xét bis bi jënd kat bi jëlé jaay ma ca karon jaay bobo fu wëlërum toll won rek manam fu xeyma ja toll won rek loola la jënd kat bay fay waye jëgguñ waxanté won mom légui falé tuñu ko su fekke nak lam ko jaayon day mitliyu moy luñuy pesé mba luñuy nat mba luñuy wañi niki nen ak xaal des nako di wañi lu mel nonu mom su fekke dem na ba ñeug yok mba mu wañi ko yit du té rek dañ koy wax ne ko yow dal delo ko lim la jaayon rek nga xamne bu fekke ne jëmm lam pesé won jox ko mba lam na tan jox ko mba lamu ñu won jox ko ma nga fa da koy delo jëm ja bu fekke nu jëm ju nekk fa nak bu dem wuti fa ñuy jaayé lu toll nona dal di koy jox bu ko defé jaay kat bu delo ko jëgam nga xamne kon lu ñuy pété mba lu ñu nat mba lu ñu won ñi mom dem ba ñëk yok mba mu wañiko tuté ñu tébb jaay ma delo karon jaay am jaayam delo aji jënd ja jëgam duñ ca set ne boba ak legi jeug yokuna ca lolu ba wañiku na ca lim ci tegit moy bu del aju ci mbirum suuf la aju ci jaayam te suuf mom ñi dama dem rek ba mu gën fa jafé ba mu gën fa yombu batay momi du te ñu tebbi jaayante ga duñ ci rek ne boba ak legi bañ ko jëflante jeegu suuf yokuna fi ba wañiku na fi dedet du te rek ñu ne ko degam jaayante gi baxut delo ko suufam mu delo la sa ndik kon ci tak tak suuf ak xetu keur yoy mom ak luñuy pesse bañu koy nattu bañu koy wañi ñu gis rek ne prix bi yok na fa boba ak legi ba prix bañu jëflante won wañiku na fi boba ak legi du tax delo ga wess yey tax nak delo njaayma borom di wess ab lim la manam ay yef la momi talif da cey jottu wax yi rek waye bo deme ci yenen teeri dañ ci wagne niki budé suuf mu tabax ca balam ci fekkan mu toj ko ak yenen ak yenen waye nak mom fi rek la ci jottayam kon nak nga setlu ne buñu jëflenté ci walu jaay jëflenté go xamné yoon néna awutu yoon bañ jëflenté ba agal tam day melni rek karon jaay ba légui lam doon jaay gennul ci momelam karon jënd yit jëgëm gennul ci momelam mu dess nak bu fekkone nañ jaayanté yoon néna baxna bu fekké nañ jaayanté yoon néna baxna mom buñuy waxanté ba jubo rek mu daldi melni ki doon jënd mom na lam doon jënd ta doon jaay mom na ñeug waye nak mom da bokut ak garanté mo bi nga xamné moy jaay bu féké lamuy jaay day luñuy pécé ba ñukoy nat ba ñukoy wañi li fék mu koy pécé ba mu nat ko ba mu wañi ko ba jéppal ko kay jënd ak garanté am jëwugu ci manam ba légui moko garanté nga xamné tay boko doon jaay luñuy xel ni ki diw ba petrol nga xel rek mu touru yow mi jaay seef ya ñak seef jappal ne kon luñu nat mba luñu koy pesse mba ñukoy wañi mom bala sa jaana wacc yow mi jaay nga nat ko mba nga pesse ko mba nga wañi ko ba jébal ko kay jënd bu xasse jébal nak légui bobu la koy doora garanté waye ba kéré mu koy ngëpp ba kéré ngoy jébal mu ngëpp ko rek yow mi jaay ya garanté wala yajusu tu dagan salafun ableb yajuru bob day ñoddi man faxatan njariñ man nga ne lepp man nga ne lepplé dafa tuddu batuk salaf te jublu ci al qard ngir yalla rek koy waral moy koka amna lo xam loro na ci aaje wonako nga abal ko rek ngir yalla nga xamne lu tol nona la lay delo sil niki pep jafena ba ciep jafena ba lenen nga jox ko lo xamne da lay delo sil lu tol nona kep lolou luñ sopp la waye nak ngir yalla do nga tax ñukoy def duy nangu yow mi nga xamne ya koy def nga am ci ben njariñ niki nga diko abal pep mu la rah